letelt. Letelt a 10 másodperc. Virögés, meg egy erősebb fingás. Én meg bírom. Jó, nem. Tom Cruise 6 percig tudja visszatérteni a lélegzetét. Brutto vagy nettó? Hát, mi az, hogy brutto vagy nettó? De hát ez ilyen dologus, nem? Igen, de... Hát akkor lehet, hogy... Állítólag van valami tech, mi az összefüggés, akkor aki református, az meg csak 2 percig tudja, vagy mi, vagy van mögötte valami? Nem, az összefüggés az az, hogy az egyik Mission Impossible filmben volt egy jelenet, amikor valamilyen nagy tankban valami búvár ruha nélkül akcióznak. És Tom Cruise annyira elkötelezett, hogy mindent maga akar csinálni, és nem dublőr csinálta, hanem ő lemerült és megtanulta, hogy 6 percig hogyan kell lemerülni. Ez a sztori mögötte. Akkor már valójában nem is ő, akit a vásznon látunk, hanem egy CG helyettesítő, mert hogy 6 percig még az ilyen mélytó merülő búvárok se bírják egyébként, de... De amúgy szerintem van egy hatalmas különbség az, hogy mondjuk lemerülsz a víz alá, és csak úgy ott vagy, meg hogy ténylegesen mozogsz is. Tehát ott azért szerintem másképp van azért az oxigén felhasználás, az, hogy csak simán visszatartod, vagy mehettem itt, amiben még 3 embert meg is folytasz, meg lőnek rád, meg tökön tudja. Tehát, most itt azért... gondolkozol-e, számolod-e a pít közben? Ennyi. Fejbe derivált. Na szóval, hol vagyunk egyébként most itt? Én már víz alatt kezdem magam érezni, pedig még el se kezdtük a beszélgetést. Kik vagyunk, mik vagyunk? Ez már a podcast, én csak casual beszélgetek veled. Ez a legjobb, így kell indítani, és a semmiből. Na jó, akkor ez már a podcast. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast második májusi kiadása, vagy valami hasonló, mert már a karanténkest visszatér. Karanténkest 2, a bosszú. Így van, ebbe a karanténba... Minden alkohol, minden szesz elfogy éjfélig. Az másik karantén. Az nálad durva lenne, ha lakásodban található összesz elfogyna éjfélig. Na, nem tudom. Annyi, hogy szerintem... Attól függ, hány ember pusztítja el igazából. Tehát, így van. Egyedül magára vállalja, akkor valóban respekt. Igen. Ha itt lennétek ti is, akkor nem csak nekem lenne májbetegségem, hanem nektek is utána. Na de nem ez a lényeg, a karanténban ugye nem fogy semmi, mert rendesen viselkedünk, fogyókúrázunk, egészségesen élünk, és várjuk a Gamer 365 következő podcast lehetőségét. Teget megsütött a neonfény, nem? Nem régettem meg 4 darab kakaós palacsintát, úgyhogy... meg magyaros nápolyzok. Pont tegnap fogyott el a zacskó Toblerone, úgyhogy egészséges élet meg a többi. Mutatkozzunk. Annyit akarok mondani, várj egy picit még ezt, majd kivágom itt ezt a részt, itt lehet, hogy valami jelalakot csinálok rá, hogy szerintem Liquid nálad valami műanyag klattyogás van, nem tudom, hogy így libege a cuccod, vagy macerázod közben, csak így... Macerázom a cuccomat közben. Várjál, most esetleg, most jobb? Most jobb, igen, most már csak most. A csattogást hallani. Már csak a csatogást hallani? Igen, nem, most tök jó, csak az előbb tényleg nem, volt. Van egy itt a headsetnek a szabályzója, ez a kis basza, ez itt mindegy. Már eltettem máshova. Na, ott tartottál, hogy mutatkozzunk be. Mutatkozzunk be. Én kezdem, Somosi László vagyok, Liquid. Én Attila Géci vagyok, legalábbis a felirat alapján felolvastam a saját nevem. Szóval Géci Attila vagyok, Mackó. Várati Dániel Nes. Velasi Csarnód Olden. Előre is elnézést kérek mindenkitől, be vagyok rekedve, illetve kicsit fáj a torkom, illetve kicsit meg vagyok fázva, a többiek azt mondják, hogy gyakorlatilag végem. Talán nem, de hogyha így félre bicsaklik, vagy nehezen vagyok hallható, akkor ez ennek az oka, nem a másnak. Én meg nagyon remélem, hogy gyönyörűen hallható vagyok, ugyanis egy zsírúj Trust Firu GXT 258-as mikrofon tesztelek éppen ezen a podcasten, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz a hangminőségem. Azt nem olvasom föl, mert elég sok minden van rajta, de nagyon jó fej volt a Trust, hogy egy podcastereig elküldte nekem ezt a mikrofont, hogy próbáljuk, kinézzük meg, hogy mit tud. Köszönjük szépen, Trust! Majd amikor szeptemberben küldik az émet, hogy volt már felvétel, nem, még nem volt, nem értünk rá. Majd. Igen. De én attól félek, hogy nagyon sokat kell majd utána elhúznom a szerkesztőbe, meg egy zajszűrnöm, de nem, de a legszebb hangminőséget fogom ebből kihozni, hogy értsétek, hogy mit artikulálok a témáinkról, amikről beszélni fogunk. És miről fogunk beszélni? Itt a elmúlt másfél-két hétnek a jelentősebb történéseiről, amiből annyira nem volt sok, de azért voltak érdekes dolgok. Gaming terén jelesül az Unreal 5 engine bemutató szinte teljesen váratlanul. Villámcsapásként. Nem csak, hogy váratlanul, hanem úgy, amit eddig kivártak a Next Gen-nel kapcsolatban, azt ugye nyakunkba kaptuk egyszerre. Ja. Tehát így vártuk a pillanatot, hogy mikor lesz már az igazi Next Gen pillanat, amikor ugye láttuk a Doom 3-at, mondjuk az nem egy konzol generáció, de gyakorlatilag egy vizuál generációs lépés volt. Láttuk a, nem is tudom, Xbox 360 esetében a Madden prerendert, meg a Cameo-t, meg a nem tudom micsodát, akkor PS3-nál. Gears, igen. PS4-nél Neck-et láttunk először talán, illetve nem is tudom, mik voltak Killzone. Annak idején. Killzone, igen. Tényleg ott a Killzone. Amit soha nem értek el. Nem, melyik volt az eredeti legendás CG Killzone? Amit Killzone 2 trailer. Killzone 2, az egy generációval előbb. Igen. Amit soha nem értek el, de egyébként egész jól megközelítettek a Killzone 2-vel, becsületükre legyen mondva. Igen. Az volt a legendás, már a előző Xboxos podcastünkben is szó volt róla, az volt a legendás 2005-ös? 2005-ös Sony a CG trélereivel, amiről azt állították, hogy gameplay, vagy in-game, vagy, és egészen nyilvánvalóan. Van egy vonatkozó Digital Foundry epizód, ajánlom mindenki figyelmébe, ahol így utólag megnézik és elemzik azt, amit ott bemutattak, és hogy mennyire nyilvánvalóan CG volt minden, és jó pár játék meg se jelent azok közül, amit ott bemutattak. Az a fajta, ez a mood. Versus, ja. Eltérítjük itt. Ez a mód. A lényeg az, hogy itt ugye minden igaz, ebben az évben Next Gen konzolokat fogunk kapni, és az Xbox volt az első, aki játékokat mutatott, de ha meghallgatod a podcastünket, illetve megnézed magát az eseményt, akkor ez csalódáskeltő volt. Adott esetben nem is kicsit. Tehát nem ezt várta volna az ember egy ilyen Next Gen játék bemutatótól, hanem az ember egy Next Gen játék bemutatótól, még ha nem is konkrét játékról van szó, csak egy technológiáról, azt várja, amit az Unreal 5 bemutatkozó idézőjel gameplay videó adott. Az ugyanis... Oda tette magát. Az oda tette megmutatta, magát, igen. Megmutatta valójában, hogy tényleg milyen egy generációs ugrás, még akkor is, hogyha... És hogy majd 4 év múlva milyenek lesznek a játékok. Nem baj az. Nyilván. Lehet, hogy soha nem lesznek ilyenek a játékok, de majd szerintem erről is beszélünk. Lehet, hogy soha nem lesznek ilyenek, de a lehetőség meg lesz, és a technológia ott lesz a kezükben. Hogy megmutassák azt, hogy milyen tud lenni egy játék 2021-ben mondjuk. Ha már arról beszéltünk, hogy milyen volt a múlt, azért ezek az Unreal Tech demók egészen az előző generáció, illetve a jelenlegi generációig általában mindig valami konkrét játék állt mögöttük. Egy új Unreal, egy új Gears. Igen. A Samaritánussal szakadt meg a sor, mert abból már nem lett, vagy hasonló játék nem lett, és a mostani tech demo, az Unreal 4 tech demójuk sem egy konkrét játék volt, egy látványos tech demo volt, de nem egy játék. Hogy ez most konkrétan egy játék, ami játék egy ilyen, kicsit generikus Uncharted kópia. Én is, nekem is olyan Uncharted Tomb Raider kevetett, hogy igen. A kettő között. De ettől függetlenül, miközben én néztem a vége felé, én így elgondolkodtam azon, hogy a hangulata jó volt, hogy igazából el tudnék viselni belőle egy játékot, hogyha emögé valamikor így jentenek egyet. Mondjuk a Szamaritános mellé is el tudtam volna képzelni egy ilyen dögös cyberpunk akciójáték. Fú, azt még most is úgy, ahogy a Szamaritán kinézett, azt most kérem szépen. És most is szeretném valószínű. Várj vele szemben. Egyébként az Unreal-nél tényleg nagyon jó, hogy mondtátok ezt, hogy így visszamegyünk az időbe. Az Unreal önmagában egy nagyon érdekes név, ugyanis ha visszaemlékeztek már a 90-es évek első felében, most nincs előttem a Wikipédia, hogy csaljak, de a 90-es évek legelső felében még a Quake ki sem jött, már akkor mutogatták az Unreal-t, mint egy új generációs technika, ami a Doom-nak a két és fél dimenziós terét fel fogja upgrade-elni egy következő szintre, és ebből lett egy játék, ugye az Unreal, tehát nagyon-nagyon nagy fejlődés, és rengeteg fundamentumot változtattak ahhoz képest, amit mondjuk 94-ben vagy 95-ben mutattak belőle, de azok az alapok, amik ott kijöttek, az ugye tovább ment Unreal 2, az Unreal 2 idejében bemutatták a Gears of War-nak azokat a csodálatos asszettjeit, szörnyeit és technikáit, amit ha ma megnéztek képeket, mondjuk ez ilyen 2004 magassága, hogy akkor mit mutattak, a még nem tudtuk, hogy Gears of War-ból, még ma is azt mondod, hogy igen, ez az a szint, ami az elmúlt 10-15 évünket meghatározta vizuálisan, és tessék, most itt van egy olyan megint egy ugrás, ami talán a jelenlegi és az előző generáció között talán annyira Unreal szinten nem volt meg. Nem volt meg még akkor is, ha az Unreal 4 továbbra is egy nagyon népszerű motor. Köszönhetően többek között a licenszelési struktúrájának, kvázi ingyenes. Igen. És nagyon sok játék használja. Hát itt csak hogy hazabeszéljünk, ugye a Operencia is Unreal 4 motoron fut, és tényleg sok játék használja ezt a motort. Talán nem lett valakinek telefonhívása. Bocsánat, hát ez én nyomom is a mute-ot, bocsánat, ez az Amateur podcast elő. Szóval... kezdjük erről az egészet. Nem kezdjük. Annyiban... Nulláról az elejére tekerjétek. Persze, akkor én elmegyek aludni. Szóval... Annyi fog változni, vagy változik talán, hogy amit most bemutattak, olyat te még soha sehol nem láttál. Tehát amikor elkezdték mondogatni azokat a poligon számokat, akkor 16 tricsillió, nagyjából ennyi volt. Tehát eszméletlen részletességű objektumok, meg aszetek számomra, mint egyszerű ember számára elképzelhetetlen. Szerintem ez fekete mágia. Igen, gyakorlatilag addig tudják részletesíteni a látványt, ameddig bemennek a pixel szint alá, tehát volt egy ilyen hirtelen váltás, ha visszaemlékeztek, hogy így mutatták, hogy ilyen színes zaj lett hirtelen a kép, és mondták, hogy ez nem zaj, hanem mindegyik színes pixel, az gyakorlatilag egy háromszög a modelltérben. Ez nagyon érdekes egyébként. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez tényleg így van-e, vagy ezt megéri-e nekik, vagy ezt tényleg tudják-e a Next Gen hardverek, de minden esetre az engine biztos tudja ennek valamilyen verzióját, szóval olyan nagyot nem kamuszhattak azt ezzel. Azt mondták, hogy ez konkrétan PlayStation 5-en futott. Van egy beszélgetés, azt hiszem a Hacker News-on volt erről szó, hogy már a fejlesztők már most óvaintenek nagyon sok embert, hogy ne ezen alapján, a tech demo alapján képzeljék majd el a következő generáció játékait, mert akkor nagyon-nagyon fognak csalódni. Tehát, hogy megint nagyon úgy érzem, hogy ez inkább a programozóknak szól, meg a art direktoroknak, tehát inkább a Unity-vel szembe akarnak mutatni, hogy gyerekek, ne is szórakozzatok vele, tessék ezt az engine-t választjátok, de egyszerűen nem hiszem, hogy ennyire... Tehát, hogy nem ilyen játékokat fogunk játszani, vagy ha igen, akkor 3 évente egy darab Ubisoft fog kiadni egy olyan játékot, amit 5 stúdió összerakott, 2000 ember dolgozott rajta a túlórában, és akkor cserébe pixel art is játszhatsz. Tehát, hogy ez... Én ezzel kapcsolatban azt akartam... Nem 5, hanem 15, azt hiszem, mert a Valhalánál 15-nél tartanak jelenleg. Igen, és úgy, hogy van benne külsős csapat. Tehát besegítenek még. Mert hogy a saját 12 csapatuk az nem elég. Ez most mit szógy? Jó, nem, ez halálosan komoly. Ez a jelenlegi játékfejlesztésnek a realitása, én ezt a karantén időszakot arra használtam föl, hogy nagyon kedvel, de kényszerűen valamiért félbehagyott játékokat fejezzek be. Az egyik ilyen az Uncharted 4 volt. Annyira, hogy végigjátszottam a teljes Uncharted sorozatot az elejétől kezdve. És utána pár napja fejeztem be, fölálltam a géptől, nem nyomtam el a stáblistát, vagy nem tudom, el lehetett-e nyomni. A gépet ott hagytam. Volt egy telefonhívásom viszonylag hosszú, utána főztem magamnak egy kávét, és még mindig ment a stáblistát. Tehát Igen. Eszetlen mennyiségű ember dolgozik egy ilyen játékon. Én nem várom el ezt a színvonalat, de valószínűleg azért az ugrás az szemmel látható. Nagyon sokan féltek tőle, hogy innen már nincs hova fejlődni. De lesz, és az olyan tehát most elérhetővé vált technológiákkal, mint a ray tracing, azért ez vizuálisan is lesz egy látható next gen jellegű érzület ezeknek a játékoknak. Remélem. Arra akarnék visszacsatolni, hogy itt mondtátok, és kicsit előre is mentünk ezzel, hogy lesz-e ilyen játék, vagy nem, és hogy ez a Tricillio poligon, ez mire is jó valójában. Itt, ha csak azt vesszük, hogy nem feltétlen a fejlesztők fogják ezeket a poligonokat kitölteni, hanem ugye itt meséltek egy kicsit a fejlesztői munkamódszerről, azaz, hogy ugye megveszik az asszeteket mondjuk egy boltba, tehát most egy modern fejlesztő az nem biztos, hogy azt csinálja, hogy kimegy a hegyoldalra és lefotózza drónokkal, a körbefotózza a hegyoldalt, hanem fölmegy a hegyoldalasszetek.com-ra, és ott megvásárolja a profik által, tehát az erre szakosodott content, tartalom, generátorok által készített hegyoldal fotogrammetriás modellt, amiben benne van a textúra, meg benne van az, hogy ez egy olyan részletességű dolog, hogy ezt filmhez, játékhoz, mindenhez fel tudod használni. És ugye ennek az engine-nek, igen, bocsánat, itt csatolnék be, hogy megemlítetted a filmeket. Az Unreal 5-nek egy nagyon nagy előnye, hogy az egyik legforróbb és legmenőbb filmes VFX technológia az Unreal 5 alapú. Ugye, hatán, ha láttátok a Mandalorianben először alkalmazott ezek az interaktív digitális hátterek. Ami Unreal 5? Wow. Amit te a Mandalorianben látsz, tájakat, meg külső effekteket, az Unreal 5. És valós időben tudják manipulálni. Tehát ez amellett, hogy ez a videójátékokban megjelenik, mindenki ebbe a Mandalorian-es irányba fog elmenni, mert nagyon gyors, és nagyon hatékony, és nagyon könnyen megváltoztatható. Nem az van, hogy renderelni kell napokig pár képkockát, hanem kvázi valós időben tudsz. Mandalorian jól néz ki, tehát nem azt mondom, hogy a világ legjobb effektfilmje, de teljesen jól néz ki ahhoz képest, hogy egy valós idejű megoldást használ. Az a probléma ezzel, hogy egyébként a Mandalorian sem feltétlenül, tehát volt hír arról, hogy ezt használják, de ugye nem biztos, hogy amit a végtermékben látunk, az tényleg az, mint amit... Tehát igen. Ez egy ilyen helyszínen forgatnak, a háttérbe kifeszítenek egy baromi nagy kijelzőt, és gyakorlatilag igen. Úgy tudják felvenni a hátteret, és úgy tudják a kamerát mozgatni real-time, hogy az egész rendszer össze van kapcsolva, igen. És ahogy az operatőr pannol, a háttér is úgy mozog, kvázi 3D-ben, aztán ezt utólag azért van, hogy ezt kicserélik, vagy még följebb pimpelik, de már élőbe meg tudják nézni real-time közelfilm minőségbe a készítők azt, hogy... Igen, nyilván itt ezzel még van utómunka, és nem azt mondom, de ez egy evolúciós ugrás ilyen szempontból. Így van. Mert az eddigi offline processzt, azt átviszik egy dinamikus, és ott helyben nagyon könnyen alakítható munkafolyamattá. Én teljesen tátott szájjal néztem, amikor erről ment ez a kis film, amit készítettek. Ez egy így van. Nagyon jelentős ugrás. Egyébként még az is érdekes, hogy még talán annyi előnye lehet ennek, hogy most már, hogyha itt az Unreal 5, és ugye jön majd a PS5, hogy gyakorlatilag szerintem nem nagyon lesz olyan csapat, vagy olyan stúdió, amelyik azt mondja, hogy akkor saját belső engine csinálunk, mert minek? Kivéve a Ubisoft. Jó, kivéve a Ubisoft. Meg az ilyen. Jó. Szerintem az ilyennél már ezek a lét, de mindegy. Meg az Acti. Nem, az Activision szerintem most is nincs nekik. Hát van a kód. A Quake 3. A Quake 3 motor még mindig. Jó, oké. Nem, azt már nem tudom hányik alkalommal, most elvileg a legutolsó, azt hiszem a Modern Warfare alatt már bevallották, hogy az már újat kapott, tehát nem az 1000 éves hegesztették újra 80-adjára is. Viszont a japán fejlesztők azok elbuktak 3 évet, 2000, nem tudom hányikban, amikor a Square elhitte magáról, hogy tud engine csinálni, volt ez a Crystal Engine-es mániáik, és utána azért kezdtek el tudni újra játékot csinálni, mert Unreal-ra fordultak, úgyhogy szerintem ez előny lesz. Például a Naughty Dognál simán el tudom képzelni, hogy Uncharted 6 ezen az engine-en megy. Lehet, hogy nem ez lesz, mert ők annyira benne vannak, de pont a tech demo az ezt így nagyon, nem tudom, megágyazott neki. Nem tudom, a Sony-nál simán el tudom képzelni azt, hogy a Guerrilla féle decimát viszik tovább. mint belsős címeknél. Ezek... Az egy nagyon jó motor, tehát ott, amit a Death Strandingben csináltak azzal a motorral, egészen fantasztikus. Nem tudom, én azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak Unreal-t használni, és eddig is sokan használtak Unreal-t, ez nem lesz. Aztán majd kisebb fejlesztőknek meg, de még a kisebb fejlesztők, hát a operenciás hányan voltak? 9-en? Srácok, tehát... Hát nagyjából igen. Kis csapatok is. Igen, és akkor itt jön a képbe az, amit tényleg beszéltünk, hogy itt arról lesz szó, hogy egy operenciánál is, ezt megkérdezhetjük majd egyszer a srácokat, hogy az rengeteg időt elvesz egy fejlesztésből, hogy az ember megnézi az adott gépen, az adott gépnek a struktúra, infrastruktúráján tesztelgeti azt, hogy most honnan vegyen még el poligont, hol tehet még hozzá egy kis asszetet azért, hogy jobban nézzen ki. Tehát ugye sokszor az optim, amikor azt mondjuk, hogy a programozók, azok lusták voltak optimalizálni, nem a programozó volt lusta, hanem egész egyszerűen akik a terepet és az optimalizációért felelős design csinálják, azok nem tudták minden aspektusból, minden kameranézetből megnézni, hogy amit oda raktak geometriát, azt mondjuk le tudja renderelni a gép adott időbe. Vagy... És ugye ez a motor, ez már elvileg ezt tudja, tehát meg van határozva a motorban, hogy ez most egy Xbox One-on, vagy egy Xbox Series X-en fut, és azon a gépen a motor a gyakorlatilag végtelen felbontású asszeteket úgy kezeli, ahogy ugye ezzel a végtelen mennyiségű poligonnal, hogy ne okozzon a fejlesztőknek az problémát, hogy tényleg minden egyes háromszöget megszámoljanak és nézegessék, hogy mekkora lód van a rendszeren. Mondjuk azt azért szerintem érdemes helyén kezelni, hogy ezeknek a játékoknak például az Anthem esetében is azért láthattuk, hogyha a fejlesztő apukája vagy a fő tulajdonos éppen odarepül két héttel a E3 előtt, hogy neki mégis kell repülés a játékba, akkor megint lesznek ilyen optimizációs poklok, tehát hogy ezek sajnos nem mindig a programozóktól fognak függeni, tehát ez szerintem nem lehet teljesen kiütni. Úgyhogy a lusta programozókra semmiképp se kenném. Ja. Nem, ez megint csak talán egy segítség. Tehát még ha oda is repülés azt mondja, hogy kell repülés a játékban, mert ő repülni akar, igen, akkor nem arra kell elnyomni az időt, hogy adott esetben optimalizáljanak, hanem hogy legyen repülés. De persze ezeket a problémákat ez nem oldja meg, az egy más problémacsoport. Az a játékfejlesztési jelenlegi rendszere. Igen. Meg ezek a nagyon nagy kockázatú projektek, ahol egy ilyen Anthem jellegű, a csodálom, hogy az Anthemben a BioWare nem pusztult bele. Tehát az EA-t ismerve ők ilyenkor beszoktak zárni egy stúdiót. Na mindegy, ez egy más téma. Lényeg a lényeg, hogy itt egyrészt jól csinálta az Epic, másrészt jól csinálta a Sony. Mert azért csak el lett mondva kétszer, háromszor, négyszer, hogy ez PlayStation 5-ön fut. Igen. És ez csak úgy mellékesen. Ez egy óriási, óriási dolog, hogy egy Xbox prezentációnál pont ezt vártuk volna, hogy na igen, végre valamit mutassanak, és hogy az Xboxon fut, és föl lehet tűzni az ászlóra. Ehelyett ugye kaptunk néhány indie játékot, hát mondjuk ki, hogy ezek javarészt azért, amiből gameplay volt, azok mind ilyen alapvetően nem egy AAA produkció volt egyik se. Meg a Valhalla. Amiből nem láttunk igazán gameplayt, mert szóval... Amiből nem láttunk igazán gameplayt, és tök jó volt, ez már a podcast felvétele után volt, hogy mit nyomtak a legjobban az Xboxosok, hogy minden 60 FPS, meg 120 FPS, kiderült, hogy a Valhalla az nem, 30. Köszönjük szépen, ő 30. Tegyük hozzá, minimum 30. Na, Dani, akár 40 30. is lehet. Akár 45 is lehet. Ja, vagy 32-re, 32-re föl tud kúszni zárt térben, amikor a WC-n van a karakter. Nyilvánvalóan, tehát én értem csak, hogy megint ugye, hogy hogyan adták el, tehát azt mondták, hogy az minimum 30 lesz. Én sem várom azt, hogy a tükör sima 60-nal fog futni. Nyilván. De legalább nem esik be 25-re. Hát örülni, nincs Blight Town. Na de visszatérve erre a dologra, hogy csak annyit hagyj érzni meg, hogy mondjad. A fejlesztők rá lettek kényszerítve. Az elmúlt héten, hogy kétszer találkoztam olyan kommentel, hogy fejlesztőnek kellett szólni, hogy igen, ne aggódjatok, Unreal 5 az futni fog Xboxon is. És valószínűleg ott sem lesz akkora probléma ezzel. Tehát, hogy azért be lettek kényszerítve ebben, mert nekik is érdekük, hogy hogy ne az legyen, hogy Xboxos fejlesztő nem akarja amik azt választani, mert az az érzete van, hogy Nem, ez aki esetleg úgy gondolta volna, hogy ez valami PlayStation X, nem, ez Xbox, az összes konzolon kivéve a Switch-et. Bár jó Isten tudja. Lehet, hogy oda is eskálázza. Ott már alapból szubpixel. Tehát összes új generációs konzolon futni fog, és PC-n is futni fog. Így van. És arra akartam az előbb kiukadni, hogy igen, tehát amikor Liquidet felhívtam, nem tudom megvan-e, hogy telefonáltunk utána, hogy hát gyakorlatilag így a Next Gen felvezetésbe az első nagy ütést bevitte a Sony, és kb. Így lehet mondani, hogy így ezt az első néhány hónapot azt meg is nyerte ezzel, hogy egy Epic Tech demónak a végére odaírták, hogy ez PlayStation 5-ön futott. Tehát ezt nem láttad a másik géptől, és lehet számolni teraflopsokat, lehet gondolkodni azon, hogy 2 év múlva majd már milyen nem cross-gen játékok lesznek, de ha a Microsoft nem mutat egy ehhez hasonló dolgot, akkor azt fogjuk gondolni, hogy igen, egy Xbox One-ról felhúzott Halo 6 lesz a következő játék, meg a Forza is igazából egy előző generációs Forzának a szuper 4K/60-as kiadása lesz majd az előtt. És erre van esély. Igen. Lévén, hogy ez az a cross-gen stratégia, amit ők választottak, nagyjából ki is jelöli azt az utat, tehát hogyha egy játéknak legalábbis mennie... Legalábbis 2 évig. 2 évig, igen, így van. 2 évig ki fogja jelölni ezt az utat, hogy annak a játéknak bizony elfogadhatóan kell menni az alap Xbox-on. Én egybe bízok, hogy amit itt az Unreal bemutatónál mutattak, azaz, hogy ezek visszaskálázódik már maga az Unreal 5 is a régi konzolokra, ez egy kicsit ezt felül fogja írni, nem tudom erre, legyen így gondoltok. Legyen így. Ha ez megoldható, és az Unreal ezt megoldja, hogy egy olyan skálázhatósága van, ami a leggyengébb, most már mondjuk azt, hogy előző generációs géptől az új generációs gépekig mindent kiszolgál, akkor valószínűleg a... És ugyanolyan minőségben. Megnyerte ezt a generációt magának sok szempontból a Unreal 5-tel. És lehet, hogy ez azért direkt tényleg így volt. És jó pofa volt tényleg ez a Nanite technológia, jó pofa volt ez, hogy így tényleg a bogarak meg a partikelek egymással kommunikálnak. Az audio részlegről, hát most mindenki beszél az audióról, ez egy olyan dolog, ami audiról. Na jó. Róluk is biztos. Pedig nem a kedvenc automárkám. De szóval mindenki beszél a hanghatások. Ők nem adtak valami tesztelésre, Mackó? Nem. Nem. Bárcsak a Toyota adna még, de ők, na mindegy. Szóval most teljesen összezavartok, gyerekek. Na, szóval az audióról kezdtél el beszélni. Így van, hogy egyszerűen ez az a tér, ahol az embereknek nincs akkora előképzettségük, meg nincs akkora a érzetük, hogy meg tudják a különböző nüanszokat különböztetni. Tehát az egész hifi ipar az a kígyóolajra, meg a balfaszkodásra, meg a drágán eladjuk a pici változtatásokra kat című témára épül. Jó, majd nehéz, azért, nem látom az benne. Emberek többsége az a tévének a valljuk be, esetek többségében szar audio rendszerén hallgatja a játékokat, ahol már van egy tisztességes soundbar, az már egy előrelépés, és egy nagyon szűk réteg az, aki egy komolyabb hangrendszerre köti rá. Holott, amikor még én adtam erre, és nem mondtam azt, hogy le van szarva, itt van egy jó gamer headsetem, nekem az is jó. Még az első Xbox idejében nekem meghatározó élmény volt, hogy a frissen vásárolt 5.1-es hangrendszeremre és a Pioneer erősítőmre rábogoztam az első Xboxot, és elindítottam rajta a Halo-t. És tátott szájjal szartam és fúgyoztam össze magam a gyönyörűségtől. Mert nem volt hang. De volt hang. Fehér, white noise ment egész végig. Fantasztikus volt, fantasztikus. A Halo 1, a főcímzene, és ahogy elindítottad, és az atmoszféra, tehát már, és ez mikor volt? 1000 éve. 2001. Kettő. Kicsit később, mert nekem később lett Xboxon, mert akkor még szegény voltam. Szegény legény. De ez érdekes, mert nagyjából én azt gondolom, hogy az átlag user az nagyjából itt tart ma is, tehát és ma, ahogy mondod, tényleg az átlag usernek, ha van egy jó 5.1-es rendszere, akkor az már egy kiemelkedő minőséget tud adni, az más, hogy azért menet közben ezek a DTS, HD és X és egyéb formák és a lossless formák azok azért erő, nem mindegy, biztos van, aki erről többet tud mesélni, de garantálom, hogy az emberek nagy része egy DTS és egy sima Dolby Digital 5.1-es hang között már nem tud mondjuk különbséget tenni. Vagy ha igen, akkor ahhoz egy külön szoba, egy szobára méretezett és beállított hangrendszer kell, ami megint csak mondjuk ki, hogy hát ha fiatal vagy, akkor azért nincs rá lehetőséged, mert még gyerekként vagy az iskola mellett, vagy egy egyetem mellett játszol, amikor felnőtt vagy, akkor meg már a... Visszakefizetsz a diákhitelt. Akkor így van, meg a családi fészekben megint nem tudsz moziszobát csinálni magadnak, tehát én nem tudom, hogy hova fogják ezt a részét kifuttatni, de... Ebben a kapitalista rendszerben sehova. Nyerni kell lottón lecserélni az asszonyt egy 22 évesre, és venni magadnak egy sportkocsit, meg egy olyan gaming szobát, ahol játszhatsz, ez a megoldás, senki ne tegye itt, mert hülyeség. Nagyjából igen, tehát ez egy valós probléma, hogy ilyenkor már nagyon-nagyon-nagyon nehéz azt kialakítani, hogy csak a gaming hobbidra egy külön helységet szánjál. Tehát ott ez nálam akkor fog bekövetkezni, hogyha lottó főnyeremény üti a markomat, és mivel nem lottózom, ez roppant valószínűleg. Meg a három, akkor... a VR volt az, ami még ezt követelte meg, és ezért nem is tudott új adaptálódni, tehát azért ahhoz kell hely, hogy meg tudj fordulni annélkül, hogy lerúgjál valamit, tehát hogy... Hát azért a VR az nem teljesen, tehát én azt látom, hogy ilyen 70-80 ezres készülékeket már tudsz venni, akár használtan is, tehát az, nem ami régen volt... a térről beszélek, a fizikai térről. A szoba VR, hát van olyan is, meg van olyan, amit az asztalnál felveszel, és azzal is el tudsz bohóckodni. Tehát szerintem, aki VR-ozik, az nagyon nagy részt így teszi, és az viszont már azért egy elfogadható áron, elfogadható bekerüléssel tud működni. Jó, hát ott is játéka válogatja, mert mondjuk egy Beat Saber-nél meg szétvered a szobát. Hát, na, persze. De a Half-Life-ot például viszonylag jól egy forgós székből el lehet, tehát egy gaming székből simán el tudod. Az jó lett egyébként? Jó. Láttam Warhawk nagyon dicsérte, de nem. Mindenki nagyon dicsérte. Az a baj, hogy fáradt vagyok vele játszani. Tehát nagyon olyan, hogy így leülsz, és nem, egyébként motion sickness-t valahogy megoldották benne egész jól, tehát így nem érzem szűknek a teret, vagy nem érzem ilyen fejfájósnak az élményt, de azért így is, tehát ilyen esti pihenésnek megint csak azt mondom, hogy ahhoz megint egy ilyen életszakasz kell, vagy egy olyan lehetőség, hogy napközben is ne este 10-kor tudj vele játszani, mert este 10-től éjfélig kicsinálod magad, tehát de szerintem ez valószínű minden VR játéknál így van, nem tudom, mert nem játszottam olyan nagyon-nagyon sokkal. Na, urak! Szerintem erről az Unreal-ról úgy elmondtuk a magunk egyszerű módján, mert nem értünk, tehát az, hogy itt konkrétan technológiailag mi történik, annak a megértéséhez kevesek vagyunk. Játékos átlag felhasználóként impresszív volt. Én ezt tudom mondani. Impresszív volt. Egy olyan dolog volt, hogy oké, akkor végre akkor itt, akkor ez a next gen, akkor erről beszélünk, még ha nem is ezt kapjuk pontosan, de legalább valami ötlet szinten, hogy milyen irányba indul ez a generáció. Ha ilyen irányba, és ez a motor, még ha nem is ebben a tökéletes formájában fogja kiszolgálni a játékokat, akkor elégedett vagyok. Egyébként én már a mostani, én egy Uncharted 4-jel nagyon elégedett vagyok. Tehát nekem az vizuálisan, tehát én köszönöm. Igen, én pont erre akarok rácsatolni, hogy épp most fejezem be a God of War-t, ami egy vizuálisan döbbenetes dolog, de nem azért feltétlenül, mert az engine olyan hű, de nagyon nagy trükköket tudna, egyébként tud, tehát nem is tudom, milyen motorral fut, meg nem, utána olvastam egyszer, de nem lehetett így igazán kideríteni. Kawasaki. Nem, de talán nem decima, hanem valami belső... Az a Santa Monica-nak a saját motorja, nem? Valószínű, igen. És olyan részletesség van, tehát nem, a detail viszi el a hátán az egészet. Valószínű, mondtam egyébként, itt volt is egy belső vitánk, hogy vajon a God of War hegyei, meg az ilyen tárgyai, azok ezzel a fotogrammetriával készültek-e, vagy sem. De az utolsó ilyen sziklafali repedésig minden tökéletesen néz ki, és már szerintem ez is egy szűk keresztmetszet, tehát gondoljatok vele, hogy ebbe a generációban a gépek tudják ezt, és a generáció 7-8 éve alatt hány fejlesztő tudta ezt a szintet megugrani? Hány fejlesztőnek adatott meg az, hogy fiúk, van időtök, van pénzetek, baszakodjatok vele, és baszakodjatok vele, és amikor úgy érzitek, hogy már most jó, akkor még tegyetek rá egy lapáttal, mert egy például egy God of War 2018, ez tényleg végig így érzed, hogy ahol, és még ez az Uncharted 4-et is lefölözi olyan tekintetben, hogy na fiúk, itt még ráfér még egy kis porcukor a tetejére, akkor borítsatok rá egy kanállal. Hát pedig az Uncharted 4 is ott a nejem nézte, amint játszom, és vannak benne ezek a lakásbelsők. A Nathan-nek a lakása, meg a epilógusban az a mindegy. Igen, igen. És úgymond ilyen, ezek is igazából lényegtelen dolgok, döbbenetesen ki van dolgozva, döbbenetesen. Tehát, igen. A God of War-ba bementem egy tegnap egy olyan szobába, ami egy ilyen térkép raktár volt, vagy a Tyrnek, vagy Odinnak, nem tudom már, ilyen dokumentumtára. 5 másodpercet töltesz a szobába, körülbelül, ha játéknak az alaptempója mellett haladsz, és a falon, ha nem volt 500 darab tekercs így betekerve, és mindegyik egy kicsit másképp nézett ki így a fali ilyen rekeszekbe, akkor egy se. Tehát úgy nézett, mondtam én is így a feleségemnek, hogy ezt, akik csak ezen a szobán, itt ezen, emberek munka heteket, hónapokat töltöttek el összességébe, és az tényleg az egész 20 órás játéknak, vagy 30 órás játéknak az egy szobája. Igen. Valami döbbenetes, és erre nagyon kevesen képesek, és én itt éreztem először úgy, hogy a Sony az, hogy ezt megengedhette magának, ezt a részletességet, és ezt a kézműves, iszonyat precíz dolgot, amit a God of War-ba megcsináltak, ez, hogy ezt megengedhetik maguknak, és ha ezt megengedhetik a következő generációnak is, akkor itt nincs megállás, gyerekek, tehát ez ettől nagyon el van maradva sajnos a másik oldal, azt kell mondjam. Grafikus és hogy mondjam, ilyen tehát egy Gears of War 5 az nem, a Gears of War 5 az mondjuk így fidelitás, tartalom, meg részletesség terén na, közelébe sincs sajnos, tehát ez nemettő játék, a játék, mondjuk ki, mert ezt is megint meg lehet ragadni arról az oldalról, hogy a játék nemettő játék, ez így van, de az a perverz részletesség, amit egy Santa Monica vagy egy Naughty Dog megengedhet magának, céges háttér és projektmenedzsment és szaktudás és kultúra, munkakultúra és pénz szintjén egy más szint, gyerekek. Tehát és 3 év csúszás. Hát... A térkép szóval. Ők azért még azt mondom, hogy még mindig a kivétel, akik erősítik a szabályt, tehát ők tényleg a krém-krémje ilyen szempontból. És az is igaz viszont, hogy a Microsoft legalábbis ebben a generációban ezt nem tudta produkálni, még csak a közelébe se ért. Tehát nem, nincs olyan játék, amit a Microsoft részéről, amit mondjuk egy Uncharted 4, vagy egy God of War, vagy egy Death Stranding mellé, jó, Death Stranding, de nem, ott is azért vannak különleges dolgok. Tehát nincsenek ilyen játékok, amit oda tehetsz. Tanulság, nem zavarjuk el, meg eresztjük el a belső stúdióinkat, meg számoljuk fel a exkluzív kapcsolatainkat fejlesztőkkel, mint ahogy tették ezt, ugye. Meg is bánták, most próbálnak visszaépítkezni, aztán ki tudja, hogy abból mi lesz. És nézzétek meg, hogy a Control például a szabadjára engedett Remedy az LMV-k 10. évfordulóján az LMV-ket ünnepli, és a közönség őket ünnepli. Tehát egy ultimate szeretet van, vagy egy ilyen ultimate szeretet övezi őket. A Control az az 505 games, vagy 505 games, nem tudom, hogy kell mondani, így a kritikai szempontból az egyik legjobb kiadóvá varázsolt a tavaly. És a Control maga az egyik legjobban értékelt játék volt, imádják az emberek. Technikailag is van benne azért bőven craft. Tehát van. Tehát azt azért a maga formájában, az tényleg akár, ha talán nem is egy Uncharted mellé, mert annyira nincs sok asset benne, de úgy trükkök, meg stílus, meg egyebek terén azért csak oda lehetne tenni. És hát őket is ugye, ők sem exkluzív stúdió már. Na mindegy, szóval lesz dolguk, ha ezt utól akarják élni, és az Unreal Engine nem lesz elég ehhez, maradjunk ennyiben. Exkluzív stúdió, ez fejlesztenek szépen az Epicnek. Így van. Egy picit leszek csak ilyen keserű vészmadár, nem is vészmadár, csak ilyen picis, hogy picisként azért én örülök, hogy a Sony ennyiben merül ki a Tehát, hogy értitek, tehát, hogy ezek a nagyon hyper részletes fogja a kezedet kalandok. Tehát, az a baj, Oldi, hogy a God of War 2018 az nem egy két kezeden fogja, hanem az egy Zelda játéknak is elmenne. Tehát olyan szintű gameplay van benne, tehát az egy ilyen videójáték álom, érted? Tehát annyi sidequest, annyi olyan opcionális tartalom, amit ha nem nézel bele, non-lineáris, oda-vissza tudsz, ilyen Metroidvania jelleggel tudsz benne. Tehát ilyen majdnem, hogy azt mondom, hogy nem annyira tisztán Zelda, mint a Zelda, de ha Nintendo adja ki, akkor nem csodálkozok rajta. Tehát odafigyeltek. Az most pont kivétel a új God of War, az nekem sincsen bajom, de inkább azt mondom, általánosságban ezek az akciókaland címek, tehát hogy jobban aggódnék, hogyha nem is tudom, milyen játékot mondanék, mondjuk Petrofixzai elmenne exkluzívba, akkor elég elszomorodnék, és vennék egy konzolt. De így jelenleg. Én azt gondolom, hogy PC-sként nagyon jól meg lehet lenni Uncharted 4 nélkül is. Meg egyébként, igen. Csak minek? Nem, az nyilván tudom, hogy miről beszélsz, és az Uncharted ennek egyébként a nagy poszter fiúja, a cinematic akciójáték, viszont azt elvitték egy olyan szintre, hogy vannak benne, általában egyébként az alap gameplay az teljesen élvezetes, ők nagyon jók abban, hogy a lövöldözést, ugrálást, a maguk idézőjeles puzzle-jeit úgy kombinálják, hogy sose újra egyikre, és amikor már kezdenéd unni, akkor jön egy újabb játékszakasz. Gyerekeim nagyon élvezték, mert ők oldották meg a puzzle-öket, mondjuk az ő szintjükön is van. De így mindenki teljesen jól el lehetett szórakozni, és amikor tényleg ilyen átmegy ebbe a nagyon bombasztikus, cinematikus akciójátékba, mint például a madagaszkári autós üldözős rész, leteszed a hajadat, úgy néz ki. Tehát, és egyébként tényleg a God of War-ral valahol azt tudták ez überelni, hogy ott mögé tettek egy olyan videójátékot is, ami tényleg a klasszikus értelembe vett ilyen igazi kaland, egy igazi adventure, és nem csak egy, nem úgy adventure, mint egy Indiana Jones film, hanem mint egy... Mint egy dráma, mint egy szerepjáték. Nem? Tehát, mint egy rendes karakter dráma. Mint egy tényleg közelebb áll már az RPG-hez a God of War szerintem, mint az Uncharted-okhoz például. Tehát, és, vagy nem egy brawler játék, messze nem egy brawler játék, mint az előző részei voltak, ahol persze ott is volt felfedezés, meg akció, meg puzzle, de itt ez jóval kiszélesedett, és sokkal több a felfedezés, a logikai apróságok, és a sok-sok réteg tartalom, szóval volt pofájuk basszus überelni azt a dolgot, amit... De kár, hogy ilyen későn kapcsolódtam be a partiba egyébként, mert ez most nagyon meggyőzött. És... Nekem is ott áll a polcon, hogy... De szembesültem vele, hogy mennyi minden áll ott a polcon. És nagyon, viszont nagyon hosszú, és néha úgy érzem, hogy egy kicsit túl is van húzva. Tehát amit mondtál, hogy a Naughty Dognál érezték azt, hogy mikor mennyiből mennyi, na azt például itt néha érzem, hogy egyes részek kétszer olyan hosszúak csak azért, hogy még hosszabb és még epikebb legyen a dolog. És egy kicsit én a Last of Us 1-nél is éreztem néha úgy, hogy ott is egy kicsit hosszabb volt egy-egy rész, mint amennyire mondjuk egy Uncharted 4 jól tudta a változatosságot kezelni. Apropó László, az Maci, készülsz már arra, hogy benzinnel menj be a Naughty Dogékhoz, és rájuk gyűjtsd az épületet? Vagy még? Én nem, annyit... nem. Nem? Én jól nem. Van. Nem. Nem. Miért? Én gázolajjal megy, nem benzinnel. Mert szerintem arról ne beszéljünk, ne spoilerezzünk. Régi szép idők, amikor még a gombák miatt aggódtunk. Azt se tudom, igen, amikor még gombáztunk. Nem mondtam semmit, azt se tudom, mi ez a játék, valami második rész. Gombás. Gomba manók támadása 2. Jó, akkor ugorjunk a következő témákra, mert most rohadt sokat beszéltünk erről a Unreal 5-ről, a PlayStation 5-ről. Egyfajta ilyen generáció végi PlayStation exkluzív, a gombás játék második része után a Ghost of Kojima, nem, Tsushima. Tsushima. Tsukuba. Ghost of Zuckerberg. Bejelöl. Ghost of Yucika. Ghost of Yucika, ez a nyelv. Ghost of Yucika. Ez lesz időtől a neve. Ebből kijött egy 18 perces gameplay bemutató, és megdöbbenésemre, lehet, hogy aztán én követek rossz embereket a Twitteren, de mindenki olyan csalódott volt. Hogy ez egyszerű, meg hogy ilyen előző generációs feeling. De miért? Nekem nem tűnt, nekem egy ilyen mostani, nem is azt mondom, hogy különleges, de a mostani open world akciójátékoknak a világát meg vizualitását hozza. Kis Sekiro érzete van, nem? Sekirót nem is amúgy, amúgy szerintem pont az, hogy sokan azt várták tőle. Tehát aki azt mondja, nem, aki azt mondja, hogy egyszerű, azt szerintem valószínűleg a harc miatt, mert ugye a harcból ugye két megközelítés volt, ugye ez a klasszikus párbaj, ugye, hogy odállnak egymásra szembe, 1v1-be, és akkor tehát nem az, hogy látványosan rádrolnak 80 irányból, és vagy bedarálnak, vagy te őket, vagy a másik oldal, ugye ez a nagyon lopakodó, sunyulós vonal. És szerintem az 1v1-nél tényleg, amikor hogy ott van ő, meg én, ütő, én is, tehát hogy ez a kicsit lassabb tempó miatt szerintem érezték azt egyébként amúgy, hogy egyszerű a játék. De és, ugyanakkor és ez a történelmi realizmus, tehát persze, ez nyilván, a pár bajok ilyenek voltak. Igen, meg ugye ezt el is mondták többször is, hogy igyekeztek ezt visszaadni, csak lehetséges, hogy ez valakinél nem úgy csapódott le, vagy nem rögzült annyira, hogy ez ténylegesen ilyen lesz. Way of the Samurai 8. Biztos emlékeztek arra. Igen. De ez sokkal inkább jó, én ilyen ismeretanyagomat elsősorban a 50-es, 60-as évek japán szamuráj filmjeiből szereztem, de ott megnézed ezekbe a Kurosawa filmekbe a párbajokat, és egyébként a katona is egy olyan fegyver, nagyon könnyen eltört az a penge, úgyhogy nem lehetett azzal össze-vissza csapkodni, ott bizony egy csapás, és akkor valaki meghalt. Úgyhogy én örömmel láttam, hogy ez így kell, hogy legyen. Az meg, hogy lopakodás van, persze, hogy van benne. Minden tisztességes játékban van lopakodás. Meg akkor a Doom nem az? Én megpróbáltam lopakodni benne. Egy Doom volt egyébként, a 2016-os Doom volt a másik, amit félbehagytam, és most befejeztem. Az egy mennyire kurva jó játék, te is. Hú. És milyen jó zenéje van neki? Hú, te, igen, szegény csávót ugye kitették, vagy összebalhézott. A Doom, ugye van ez, amit zóna élménynek szokás nevezni. Van, amikor harcolsz, és nagyon sokan jönnek, és megy a daráló zene, hogy a szó legszorosabb érzed, hogy az adrenalin így pulzál benned, és így már szinte felugranál, és te is mennél, vagy táncolnál, vagy valamit csinálnál. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Aki esetleg nem játszott volna vele, most már szuperakciósan lehet kapni mindenhol. Nem kell az újat megvenni. Vegyétek meg a régit, aztán majd az újat, de a régi is nagyon jó, a régi, tehát a 2016-os, hajrá! Én ezért nem bírtam végigjátszani azt, mert egyszerűen annyira belekerülsz a játékba, hogy egy ilyen fél óra után, egy óra után full vörös volt a szemem, mert nem pislogok szinte. Ja, nem is lehet többet játszani. Igen, és akkor játszol napi 1-2 órát, és akkor így haladsz szépen, és közben rádöbbensz, hogy valami más játék is jön, és 80 giga a Doom. És így hát akkor nekem valaminek kell a hely, hát akkor a Doomot leszeded, de utána már nem szeret újra fel a 80 giga, nekem is ül a Steam backlogomban, szegény. Pedig tényleg nagyon jó volt. Egy barátom, aki ilyen viszonylag casual játékos, most vett nem olyan rég egy gamingre is használható PC-t, nem valami szörnyeteget, de gamingre bőven használható. És ugye volt ingyen GTA 5. És megdöbbenve hív, hogy itt valami nem oké, itt 100 gigát akar letölteni ez a játék. Mondom, hogy igen, öregem, üdvözöllek a napjaink valóságába. Bizony, az a játék az igen 100 giga. És ez egyébként aki ezt a generációt mondjuk 5 vagy 6 éve nem játszott, és most ért vissza a játékok világába, ezt elhiszem, hogy sokkolja. Hát ilyen korábban azért nem volt, hogy valami 100 giga, meg 120 giga. Hát 5 éve még szerintem letiltott a T-Online, hogyha igen. Két játékot leszett egy hónapban, vagy rákerültél valami listára. Most is vannak ilyenek egyébként, tehát így mondják, hogy elvileg a szerződéseket, ha megnézitek, akkor elvileg van benne ilyen, hogy nem tudom hány 100 giga vagy hány teráig van előfizút, de na mindegy, nem. Nem olyan rég láttam én ezt valami előfizútban. Van valami, és a társasága válogatja. Én, Isten látja lelkemet, én nem szoktam torrentezni, meg ilyen dolgokat csinálni. Mert a Netflix... Netflix, de a Netflix, a 4K-s Netflix előfizetésem van, az pörgeti. Meg a, amikor a kölykeim az HBO Go-ról lenézik a teljes Lego Ninja Go évadokat egyben, az is pörgeti. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyi ez a korlát, és nem is akarok találkozni vele. Szóval Ghost. Ja igen, csak ezt akartam hozzátenni, hogy olvastam, hogy olyan részletes sidequestek lesznek benne, meg olyan dolgok vannak benne, hogyha nem megfelelő helyen beszélsz valakivel, akkor el fogsz veszteni a játékból részeket, tehát hogy nagyon a újrajátszásra fogják, meg a tökéletes végjátszásra fogják majd. Igen, igen, és ugye eleve koncepció, amivel már páran próbálkoztak mostanában egyébként a Ubisoft is a Assassin's Creed Odyssey-be, ahol opcionálisan, de volt egy mód, ahol gyakorlatilag ezeket a segítségeket le lehetett minimalizálni. Tehát nem mondta meg, hogy hova kell menned, és itt egy az egyben erre mennek rá, tehát a szél iránya az egyetlen navigációs eszközöd, az állatokat útmutatásra használják, és semmi se akarnak az arcodba tolni. Úgyhogy nekem a maga a helyszín, meg a korszak is nagy kedvencem, meg a téma is, meg lehet benne lopakodni, úgyhogy nekem nem a gombatámadás 2 a végső bosszú és a Naughty Dog utolsó játéka lesz a nyári PlayStation-ös játékom, hanem ez. Tehát ez egyértelműen. Én jobban várom, mint a Last of Us 2. Engem Last of Us 1 különösebben nem nyűgözött le, úgyhogy nekem ez, én inkább Jucika szellemével töltöm a napjaimat, mint a gombalányokkal. Ez lesz a titkos pornó verzió, mint a Legend of Cobra Dinn, ami pedig szintén a nyomozós játéka az elhunyt pornósztárok után. Mindegy. Ez mi, hogy? Semmi. Twitteren nem volt ez a Legend of Cobra Dinn a pornó verzió. Ah. Mindegy. Ezzel nem lett jobb. Nem, mindegy. Nem értjük. És az utolsó nagy történés, ami az elmúlt másfél, vagy inkább egy hétben a nagy meglepetés történése, az nem videójátékhoz kapcsolódik, hanem egy popkulturális esemény. Amik, aki ha követte a Justice League filmnek a hányattatott történetét, akkor bizonyára tud arról, hogy rajongók nagyon-nagyon-nagyon régóta, tökéletileg a Justice League megjelenése óta, követelik, hogy a film eredeti rendezője, a Zack Snyder által összevágott verziót a Warner Brothers fejezze be és adja ki, mert hogy a Josh Whedon által felügyelt és a mozikba kerülő verzió általános csalódást okozott az embereknek, és ők inkább kérték vissza ezt a sötétebb, dárkosabb, erőszakosabb Zack Snyder féle változatot. Erre mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen képtelenség, ilyet nem fog csinálni a Warner, és lőn. Megtörtént. Kell a pénz, igen. Sokan azt mondják egyébként, ugye, hogy ez HBO Max-ra jön ki, hogy ennek két oka van. Egyrészt, hogy a HBO Max-ra kell a tartalom, ami bevonza az előfizetőket. Numero 1, numero 2. Tulajdonképpen a vírus az oka, lévén, hogy most új dolgokat még egy darabig nem tudnak forgatni. Ugye áll a filmipar is már több mint 2 hónapja, és még állni is fognak Amerikában, még nagyon szar a helyzet. Tehát most vannak túl a 100 000-es halott számon, ott rettenetesen beütött a narancsember hozzáértésének köszönhetően. És most nyitnak újra. És most nyitnak újra. És tehát ott ez egy komoly leállást jelent, és mivel itt gyakorlatilag újraforgatni nem, vagy csak minimálisan kell, ezt egy vágószobában, egy effektszobában be lehet fejezni ezt a filmet. De azért rá is költenek rendesen. Igen, 20 milliót minimum, de most már inkább 30-ról van szó. Igen. 30-ról tudok én is. Amúgy én azon kevesek egyike vagyok, aki az még a Batman vs Supermannél azt mondta, hogy lehet, hogy ez egy hibás film. Hosszú volt, felesleges dolgok voltak benne, nem volt logikus, de mégis karakterdrámaként jobban működött, mint bármelyik random kiválasztott Marvel film. Nyilván most ez egy erős túlzás része, mert a Marvel az megcsinálta azt, hogy tökéletesre van csiszolva, és nem gyakorlatilag nem tudsz csalódni egyik filmbe se, hogyha nem vársz tőle semmit. de mégis jobban tudok emlékezni a Batman v Supermanre, mint mondjuk, mit tudom én, mint még a Civil Warra, pedig az is egy rohadt jó film volt, és elvesztem moziba, de a hibáitra jobban emlékszem a Batman v Supermannek, mint a pozitívumaira mondjuk. Nem tudom, hogy ezzel hogy vagytok. Én nem tudom, összességében szerintem a Batman v Superman az egy elég nagy katyvasz, az. De vannak jó dolgok benne. Tehát én nem vagyok egy túlzottan nagy képregényfilm rajongó, és ezeket így, mert elsősorban most már a gyerekeimnek a filmjei, és velük még lelkesen megnézem, de a Batman v Superman végre adott nekem valamit, amit filmen mindig is látni akartam, az Arkham Knight típusú Batman harcot a raktárban. Ja, az... Például. Igen. És vannak, és vizuálisan is azért van egy saját vizuális stílusa. Tehát én nem tartom borzalmasnak azt a filmet. A Justice League-et viszont gyengének tartom, az a film unalmas. Úgyhogy fönn volt az HBO-n, így kétszer nekiálltam, mire úgy végig. Unalmas. Egész egyszerűen unalmas. Én megmondom őszintén, hogy a Batman v Superman-t pont úgy élveztem, mint akármelyik másik szuperhős filmet, tehát nekem nincs olyan szintű kialakult kötődésem múlttal, jelennel és jövővel egyik univerzumhoz se, hogy most én egyiket a másik fölé helyezzem. Nyilván gyerekként a Batman-t jobban szerettem, mint minden más, tehát lehet, hogy ez az egyetlen, de ez mára azért megkopott, tegyük hozzá. De nem gondolom, hogy ez annyival rosszabb film lenne, mint amennyire ugye itt az internetes népharag, meg itt az internetes... De szerintem ezt is sokszor elmondtam. Mindegy. Tehát egy ilyen erőltetett hét hullámot érzek mögötte. Nyilván nem tökéletes, de olyanokat kérünk rajta számon, amit ezen a műfajon számon kérni, hát sok szempontból szerintem röhelyes. A Justice League-gel egyetértek, de az is egy ilyen látványos popcorn filmnek pont úgy elment, mint a gyengébb Marvel filmek is, tehát azért ott is tudok olyan Marvel filmet mondani, amin a felénébe aludtam, és Thor 2, és visszanézve, hát vagy akár a nem is tudom már, hogy a Winter Soldier, vagy nem. A legjobb thriller. Jó, Ultron kora, vagy nem tudom. Az hihetőbb. Igen, és az is Vedon volt, úgyhogy... De egyébként a Snydert, maga az, hogy Snyder-kat, ez egy kicsit ilyen epikus vagy ikonikus dolog, mert szerintem a Snyder az két szék közül a padlóra esett, ugyanis ugye a Nolan filmeknek a dolgait kellett volna hoznia minőségre, meg hát renoméra, és közben meg a Marvel, meg már vagy négy filmet kirakott, amik ugyanabban a műfai, hát hogy is mondjam, ugyanabban a stílusban voltak, ugyanabban a dramaturgiában is, és vagy abba kellett volna beilleszkedni, vagy pedig akkor nagyon dárkos, nagyon prónak kellett volna lenni, és a Snydernek én úgy tudom, hogy voltak azért a magánéletében elég komoly problémái családjával kapcsolatban, tehát ő elevabban a dark irány gyakorlatilag átölelte, és azon kevés filmek egyike, ahol a dark, vagyis a rendezőnek az igénye az nem ment át. Tehát nagyon sok sztorit tudunk a régi klasszikusokból, a Kubricktól kezdve, ahol a rendező nagyon akart valamit, beletörte a színészeit abba, hogy ő valamit át akar vinni, és a Snydernek nem sikerült. Jó, hát a Snyder-féle Justice League, és ez a kérdés, hogy ebből mennyit látunk, kezdetben radikálisan más volt, mint amit kaptunk végül a mozikba. Tehát ugye eleve három filmnek szánták, aztán kettőnek, aztán lett belőle egy, és ami a Batman v Supermanben van, ez a rémálom rész, ez egy, a középső film az ez lett volna. Ez az úgynevezett Nightmare. Ja. Tehát az egy nagyon-nagyon dárkos. Azt mondjuk nem csodálom, hogy nem engedték neki, de jóval sötétebb. És az újról, tehát hogy milyen ez a Snyder Cut, egy állítólag egy csomó egyéb karakter van benne, állítólag legalább... Nem tudom, hogy jó-e, fogalmam sincs. A lényeg az, hogy ugye a kb. Két órás az eredeti mozis verzió, erre azt mondják, hogy vagy egy négy órás egy film, vagy szétbontanak 5 órát, vagy 6 órát chapterökre. Jesus. Tehát rengeteg leforgatott anyaguk van, állítólag több óra, és hogy a Snydernek az első úgynevezett assembly kártya, amikor összedobálnak mindent, amit használhatónak tartanak egy nagy zsákba, és nagyjából időrendi sorrendben az 5 órás volt. Uh-huh. És teszem hozzá, volt már rá példa, nem is olyan régen a filmtörténelemben, amikor egy filmnek a moziban bemutatott verziója és a későbbi director's cut az radikálisan feljavítja a filmet. Dr. Sleep. Nem tudom, nem láttam. Nem láttatok? Nem. Az alapverzió is fasza volt a Dr. Sleep-ben. Ennek az iskola példája az a Kingdom of Heaven. A Kingdom of Heaven-nek a director's cut-ja az egy órával hosszabb, mint a mozis verzió, és nem azt mondom, hogy egy teljesen más film, de egy sokkal jobb film, mint ami a moziba került. Uh-huh. De ugyanez, ha már Ridley Scott elmondható, nagyjából a Blade Runner-re is, bár ott azért vannak viták, van, akik szeretik a mozis verziót. Úgyhogy aki ennek rajongója volt, én azt mondom, hogy kicsit reménykedhet, hogy a nem túl jó fogadott Justice League helyett kap egy Justice League V1.4-et, ami jobb lesz, ha nem is 2.0-át, de egy jobb, vagy legalábbis koherensebb verziót, egy másabbat, igen. Most már megtehetik, hogyha úgyis szétesik alul a DC univerzum, mert ugye most már új Batman lesz, új Joker, mit tudom én, a Flash-t elvesztették. Ugye? Birds of Prey. Van egy teljesen külön létező Joker, ugye? Egy mindentől független Joker. Ami egy nagyon jó film. Egyébként teljesen jó film volt. Nem tudom, arról ti volt podcastben, beszéltetek már róla? Nem. Beszéltem. Csinálunk egy nyári ilyen filmes podcastet. Ja. Úgyis mindenki filmes podcastet csinál. Most biztos Hogy nincsenek filmek. Sorozatos podcast. Backlogot viszont mindenki írt ott most itt a karanténba, úgyhogy szerintem az ilyen szempontból tudunk izgalmas témákat felhozni. Egyébként amúgy azt mondtad, a Warner meg a DC oldalon, ami még meg lehet említeni, hogy annak ellenére, hogy az élő szereplős filmes univerzumot azt így nagyon szétszedik, meg így kb. Évente újra álmodják, hogy merre kéne tovább menni. Az animációs vonalon viszont meglehetősen koherens egészet alkotnak egyébként, amit most a legutóbbi filmjükkel zártak le. Igen, erről sok jót hallottam. Azt hiszem, hogy talán nem akarok hazudni, de szerintem az is egy ilyen 5-6 éves egyébként egybefüggő. És ott ténylegesen, tehát hogy én azt hittem egyébként, én egy ideig meg voltam győződve arról, hogy ezek ilyen teljesen független képregény adaptációk, meg ismertebb sztorik, meg egyebeknek így az átültetése, és amikor az egyik filmben van ténylegesen komplett visszautalás, meg magyarázás egy másikra, akkor ott kezdett összeállni, és utána néztem utána, hogy nem akarok tényleg azon, hogy pontosan melyik filmmel, de ott is ott van egy ténylegesen egy rendes, tehát körülbelül kb. Amit mondjuk a Marvel megcsinált élőszereplős vonalon, azt a DC megcsinálta animációs fronton. Ők ebben mindig is nagyon jók voltak, tehát igen, ebben sokkal jobbak. Szerintem így sorozat szintjén, jó, nem láttam sokat, de az egyik legjobb szuperhősös animációs tévésorozat az a Batman. A kockálló Batman. Igen, az klasszikus. Ami nekem a mai napig hatalmas. Igen, egy mester. Az hozta be a Harley Quinn-t. Igen, tehát animációban mindig, meg a Warner általában ott volt animáció. Igen. Na, ez szerintem jó felvezetés lesz egy ilyen lusta nyárkeszthez majd, nem? Következőkre. Lusta nyárkeszt, bár azért nem lesz annyira lusta ez a nyár, mert ugyan E3 nem lesz, meg Gamescom nem lesz. De minden lesz. De online egy csomó mindent, és júliusban kvázi megtartják az E3-at, lesznek úgymond konferenciák, és a Gamescomról is olyan visszajelzés jött, hogy hát ugyan fizikailag online nem fogunk találkozni, de online készüljetek, mert egy csomó mindent tervezünk. Uh-huh. Na, király. Fiúk, lányok, akkor szerintem ez ennyi volt mára. It's a wrap. Ezt továbbra is így tervezünk folytatni, tehát ahogy így összeáll 2-3 olyan dolog, amiről tudunk mondjuk egy órát beszélni, vagy akarunk egy órát beszélni, akkor fogunk csinálni egy podcastet, hogy ez 2 hetente lesz, vagy hetente, vagy 8,5 naponta. Vagy 3 havonta. Vagy 3 havonta, vagy 3 évente. Ezt még nem döntöttük el, és nem is akarjuk eldönteni. Az biztos, hogyha másra nem, akkor erre az a rohadék vírus rávilágított, hogy az ember otthonról ülve is egy csomó dolgot meg tud csinálni, és meg is csinálja, ha ráparancsolunk el. Bizony. Köszönjük, hogy velük voltatok, játszatok sokat, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.